بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. سورت روم کا سورت عنکبوت کے ساتھ ربط نامی. سورت عنکبوت میں تھا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا, یہ غیر اللہ کی پکار ایسے بے فائدہ ہے جس طرح مکڑی کا جالہ, جس طرح عنکبوت کا جالہ کوئی فائدہ نہیں دیتا, غیر اللہ کی پکار کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. غیر اللہ کی پکار ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالہ, مکڑی کا جالہ جس طرح بے سود, اسی طرح غیر اللہ کی پکار بے سود. اب سورت روم میں اللہ پاک بتائے گا کہ اس عقیدہ توحید پر اگر قائم رہو گے کہ غیر اللہ کی پکار کو بے سود سمجھو گے, غیر اللہ کی پکار کو بے فائدہ سمجھو گے, غیر اللہ کی پکار میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اصل پکار اللہ کی پکار, برکت دینے والا اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی برکت دینے والا نہیں ہے, اس عقیدہ توحید پر قائم رہو گے تو اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دے گا. اس عقیدہ توحید پر قائم رہو گے تو اللہ پاک مشرکوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دے گا جس طرح روم کو ایران پر فتح دے گا, جس طرح رومیوں کو ایرانیوں پہ فتح دے گا, اسی طرح اللہ پاک مشرکین مکہ پر تمہیں فتح دے گا. دوسرا ربط, ربط مانوی. سورت عنکبوت میں تھا کہ توحید پر قائم رہو گے مصیبتیں آئیں گی, مصیبتوں میں گھبرا نہ جانا, ڈٹ کے رہنا. توحید والوں پہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں, مصیبتیں آ جائیں گھبرا نہ جانا, ڈٹ کر رہنا. اب سورت روم میں بتایا جائے گا اس طرح اگر توحید پر ڈٹ کر رہو گے, استقامت اختیار کرتے رکھو گے تو اللہ پاک تمہیں غلبہ دے گا, اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا جس طرح روم کو ایران پر غالب کرے گا. خلاصہ موضوع سورت فرقان سے جو چلا ہے وہی آ رہا ہے اب بھی کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے. اس دعوی توحید پر 13 عقلی دلائل آئیں گے. سورت روم میں 13 عقلی دلیلیں, دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, توحید کی وضاحت کے لیے ایک مثال, حسب موقع تخویفات بشارات زجرات کا بیان آئے گا. روم اور ایران کی لڑائی ہوئی تھی, اس لڑائی کے اندر ایرانیوں کو فتح ہو گئی تھی. ایرانی اس وقت آتش پرست تھے, آتش پرست. رومی عیسائی تھے, اہل کتاب تھے روم والے. جب ایرانیوں کو فتح ہوئی تو ایرانیوں کی فتح سے مشرک بڑے خوش ہوئے, مشرکین مکہ ان کو اپنا سمجھتے تھے, یہ بت پرست وہ آتش پرست دونوں ایک گویا کے, اور مسلمان یہ بھی آسمانی کتاب والے, روم وہ بھی آسمانی کتاب والے, اس لیے وہ کہتے تھے تم ان کے ساتھ ملتے ہو. تو ایرانیوں کی فتح پر بہت خوش ہوئی ہے, ادھر اللہ پاک نے یہ سورت روم اتاری تھی، اس میں اللہ پاک نے اعلان کیا تھا کہ روم اب مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن ان قریب رومی غالب ہوں گے، ایرانی مغلوب ہو جائیں گے. ان قریب ایسا وقت آئے گا روم والے غالب ہو جائیں گے، فی بز سنین، چند سالوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ، اس میں یہ بحث دونوں میں چلی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب رومیوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن اللہ ان قریب فتح دے گا. وہ کہنے لگے ایران نے اتنا ذلیل کیا ہے رومیوں کو کہ اب رومی سارے نہیں اٹھا سکتے، کبھی نہیں فتح ہوگی. امیہ کہنے لگا، ابو بکر صدیق اور امیہ نے آپس میں شرط لگا لی، شرط لگا لی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں روم کو فتح ہوگی، امیہ کہتا ہے فتح نہیں ہوگی. شرط لگ گئی، کتنی تھی؟ دس دس اونٹ. اگر روم غالب ہو گئے تو امیہ دس اونٹ دے گا، اور اگر روم غالب نہ ہوئے تو ابو بکر صدیق نے دس اونٹ دینے ہیں. مدت تین سال، تین سال کے اندر اندر ایسا ہوگا. یہ دونوں نے آپس میں ایک عہد و پیمان طے کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اس طرح گفتگو ہوئی ہے اور اس طرح شرط لگائی ہے. اچھا، رسول پاک نے فرمایا تھوڑی سی شرط میں تبدیلی کرو. کس طرح؟ تین سال نہیں، نو سال کی بات کرو. تین سال نہیں، نو سال ہی. چونکہ قرآن میں لفظ بز اس سنین اور لفظ بز یہ تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے، تین سے لے کر، تو اللہ کا اعلان تین سے نو تک کا ہے، اس لیے تین سال کی میعاد نہیں بلکہ نو سال کی میعاد مقرر کرو. اور دس اونٹ نہیں، اس کو کہو سو سو اونٹ. اب صرف مدت میں تبدیلی نہ کرو، تھوڑی سی اور بھی تبدیلی کرو، تب وہ مانے گا. دس اونٹ نہیں، سو اونٹ. حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ سے بات کی، وہ کہنے لگا ٹھیک. چونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ روم کو اتنی زیادہ شکست کا سامنا ہوا ہے کہ یہ روم کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے، مقابلہ اب کر ہی نہیں سکتے. مقرر ہو گیا جی، عہد و پیمان پورا طے ہو گیا، سو سو اونٹ اور نو سال کی مدت میں. یہ مکہ مکرمہ کے اندر ساری بات ہوئی، ہجرت سے پہلے. اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا. جوا، یہ ایک جوئے کی صورت ہے، جوا اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے ابو بکر صدیق نے شرط لگا لی. اب پھر رسول پاک ہجرت کر کے آ گئے، صحابہ بھی ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ میں تھے. جس دن جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح دی، اسی دن رومیوں اور ایرانوں کی، ایرانیوں کی لڑائی تھی. اللہ پاک نے روم کو فتح دی اور ایرانی شکست کھا گئے. یہ گویا کہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، ہجرت کا دوسرا سال. اب روم کو اللہ نے فتح دی ہے، ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا. امیہ مر چکا تھا، اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹوں نے سو اونٹ ابو بکر صدیق کو بھیجا. یعنی وہ کافر تھے، کافر، لیکن دیکھو زبان کے کتنے پکے تھے. وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے وہ ہمارے باپ نے بات کی تھی، مر گیا، اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے باپ نے جو وعدہ کیا تھا ہم اپنے باپ کی زبان کی لاج رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم پہ سو اونٹ بنتے ہیں. سو اونٹ انہوں نے بھیجے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں میں تقسیم کر دو. ابو بکر صدیق نے 100 اونٹوں کو تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا. چلو جی, الف لام میم, غلبت الروم فی ادنى الارض وهم ببعد غلبهم سیغلبون. غلبت الروم بشارت, بشارت. غلبت الروم, مغلوب کر دیے گئے روم. فی ادنى الارض, قریب زمین میں, قریب زمین میں. یہ اسروحات اور بسرا جو ملک شام کے دو شہر ہیں, اسروحات اور بسرا جو ملک شام کے دو شہر ہیں, بنسبت فارس کے عرب کے قریب ہیں. یہ فارس کے اتنے قریب نہیں ہے, ایرانیوں کے, فارسیوں کے اتنے قریب نہیں ہے جتنے زیادہ یہ قریب تھے عرب کے. فی ادنى الارض, قریب زمین یعنی عرب کے زیادہ قریب, عرب کی زمین کے زیادہ قریب یہ جو علاقہ ہے, اس علاقہ میں روم مغلوب کر دیے گئے. وہم من بعد غلبہم, یہ غلب مصدر مبنی للمفعول, مصدر مبنی للمفعول, مانا ہوگا من بعد مغلوبیتہم, من بعد مغلوبیتہم. یہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون, ان قریب غالب ہوں گے. اب تو مغلوب ہو چکے ہیں لیکن ان قریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں, چند, 3 سے 9 تک. للہ الامر من قبل, اللہ ہی کا اختیار ہے, پہلے بھی تھے بعد میں بھی. الامر غالبیت و مغلوبیت کا, غالبیت و, یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہے غالب کرے, جس کو چاہے مغلوب کرے. وَيَوْمَئِذٍ, اور اس دن, جس دن یغلبون غالب ہوں گے, جس دن رومی غالب ہوں گے اسی دن خوش ہوں گے مومن. وَيَوْمَئِذٍ, اس دن یفرح المومنون, خوش ہوں گے مومن. فتح بدر نصیب ہوگی, جس دن روم غالب ہوں گے اس دن مومن خوش ہوں گے. فتح بدر نصیب ہوگی, بنصر اللہ, یہ جو غالب ہوں گے مومن بھی اور ادھر رومی بھی, بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد سے. یہ اللہ مدد کرے گا, اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء, اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. العزیز الرحیم, وہ غالب ہے کفار کو مغلوب کرنے میں, غالب ہے کفار کو مغلوب کرنے میں. الرحیم, مسلمانوں کو غالب کرنے میں, مسلمانوں کو غالب کرنے میں. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں وعدہ کر رہا ہوں. اور لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس طرح ہوگا, مومن بھی خوش ہوں گے, رومی بھی غالب ہوں گے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہ نہیں جانا جانتے, بلکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں, ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. لیکن اللہ پاک جس طرح کرنا چاہے اس طرح کر. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, جانتے ہیں وہ ظاہرم من الحیات, دنیا کی ظاہری حالت کو. وہ من الآخرت ہم غافلون, آخرت سے غافل ہوتے ہیں. یہ ظاہرم من الحیات یعنی ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہیں اللہ اسی سے خوش ہے. موزی القرآن شاہ عبد القادر لکھتے ہیں, جس کو دیکھتے ہیں نا غالب, کہتے ہیں بس اس پہ اللہ راضی ہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اولم یتفکر زجر و تنبیہ، کیا وہ نہیں سوچتے اپنی جانوں میں ما خلق اللہ السماوات والارض ما بینهما الا بالحق لاظہار الحق، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، واجل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم یسیروا فی الارض فی دنیاوی فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارَ الْأَرْضِ وَمَرُّوا أَكْثَرَ مِمَّا مَرُّوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان پہلی قوموں کو اللہ پاک نے ہلاک کیا تھا جن کی قوت بدنی بھی زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، مکانات بھی زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کر، لیکن اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتی ہیں، ثم کان عاقبتا، یہ حالت اخروی، پھر انجام ان لوگوں کا اسا اسوا، جو برائی کا کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی ہیں اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق کیا کرتی ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک برا انجام ان کو عطا کیا کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ اللہ یبدا الخلق حشر و نشر پر دلیل عقلی، حشر و نشر پر، یہ توحید کی عقلی دلیل نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے حشر و نشر کے لیے، اللہ پہلی بار پیدا کرنے والا، دوسری بار پیدا کرنے والا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ فیبروی، قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مشرک، آس توڑ کر رہ جائیں گے مشرک، کوئی عمل نہیں ہوگا بوجہ شرک کے، اور کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاءَ شُفَعَاءَ، نفی شفاعت کاری، نا امید ہو جائیں گے مشرک، کیوں نہیں ہوگا ان کے شریکوں میں سے شفعاء، کوئی بھی سفارش کرنے والا، کوئی بھی سفارش کرنے والا، یجیرونہم من عذاب اللہ کما کانوا یزعمونہم، تفسیر ابو سعود، جس طرح وہ گمان کرتے تھے کہ فلاں ہمارا معبود، فلاں معبود ہمیں بچا لے گا، فلاں بابا جی بچا لے گا، فلاں بابا جی بچا لے گا، کوئی سفارش کر کے بچا سکنے والا نہیں ہوگا۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور اس دن وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ ویوم تقوم الساعۃ تفیف روی، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یتفرقون، جدا جدا ہو جائیں گے، جنتی جدا اور جہنمی جدا۔ فاما الذین آمنوا، بشارت اخروی اور بیان تفرقہ، اللہ پاک کہتا ہے مومنوں کا اور کافروں کا فرق ہے، حال میں بھی فرق، محال میں بھی فرق، حال میں بھی فرق، محال میں بھی۔ کہ ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ حال میں فرق، ایمان لائے وعملوا الصالحات، فہم فی روزت محال، وہ ہوں گے روزتی، یحبرون، باغات کے اندر، یحبرون، خوش، باغات کے اندر ہوں گے خوش، ان کو انعام دیے جائیں گے، باغات ہوں گے، جنات ہوں گے۔ وہم الذین کفروا، یہ ان کا حال، کفروا کذوب آیاتنا ولقاء الآخرة فأولئک، ان کافروں کا مال، فی العذاب محضرون، عذاب میں حاضر کیے ہوئے۔ مومنوں کا حال الگ، محال الگ، محال جنت، کافروں کا حال الگ، محال الگ، اور محال جہنم کا عذاب۔ فسبحان اللہ، پس سبحان، یعنی سبحو سبحان اللہ، اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرو، اللہ کا شریکوں سے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، ہر وقت بیان کرو اللہ کا شریک کوئی نہیں، کوئی نہیں، سمجھے، اللہ کا شریک پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے۔ ہینا تم سنا ہینا تسبحون، ولہ الحمد، یہ علت کیوں، کیوں اس لیے کہ اسی کے لیے ہیں تعریفیں، اسی کے لیے ہیں تعریفیں، بتا چکا، حمد مافوق الاسباب، یعنی مافوق الاسباب، حمد مافوق الاسباب، حمد، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، سمیع بصیر ہونا، یہ حمدیں اللہ ہی کے لیے، یہ کسی نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں. پھر سماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یہاں پر اشارہ کے طور پہ پانچ نمازوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. حین تمسون مغرب عشاء، تصبحون صبح، عشیا حین لولند فی السماء، وعشیا شام کا ٹائم عصر، شام کا ٹائم عصر، وحین تظہرون ظہور. اب ظہر، عصر، صبح، مغرب، عشاء سب یہاں پر اتفق المفسرون على ان الخمس داخلۃ فی هذه الآیا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ پانچ نمازیں اس آیت میں داخل ہیں. وعن ابن عباس ما ذکرت الخمس الا فیها، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پانچ نمازوں کا نہیں ذکر مگر اس آیت میں. تفسیر البحر المحیط، اس آیت میں عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں پانچ نمازوں کا ذکر ہے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں سے پانچ نمازوں کا ثبوت نکلتا ہے. یخرج الحی من المیت، حشر پر دلیلیں دو، زندوں کو مردے سے، مردے کو زندے سے، اور یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو زندہ کرتا ہے مور کے بعد، وکذلک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہیں بھی زندہ کرے گا. زمین مردہ، پانی والی روح آئے گی، اسی طرح تمہارے جسم قبروں میں، جو قبر میں جسم ہے وہ، ہاں قبر جسموں میں، جسم جو قبروں میں ہے وہ، روح ان کے اندر، روح ان کے اندر، جس طرح زمین مردہ، کیوں مردہ، پانی آیا نہیں، بارش آئی نہیں، بارش آئی نہیں، پانی آیا نہیں، زمین مردہ، قبر میں پڑے ہوئے جسم بھی، روح آیا نہیں، جسم مردہ، جسم کذالک تخرجون، جس طرح بارش نازل کر کے، بارش والی، پانی والی روح زمین میں داخل کر کے زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح تمہارے مردہ جسموں میں، تمہارے مردہ جسموں میں روح داخل کر کے زندہ کب؟ کب؟ ہاں قیامت کے دن، قیامت کے دن جسم مردہ ہیں، قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، سمجھے؟ پر زدی مولوی کو کون سمجھائے، وہ کہتا جی قبر میں جسم زندہ ہے، روح واپس آ جاتی ہے. وہ جی کس نے کہا روح واپس آ جاتی ہے؟ کہ جی شیعہ راوی نے. پھر تو شیعہ بن، امام باڑے دا امام بن، تو مسیتاں تے مدرسیاں چ کیوں رہندا اے؟ شیعہ دیاں روایتاں مندا اے تا شیعہ بن، سنی بندا اے تا قرآن من، سنی بندا اے تا قرآن من. ومن آیاتی دلیل اقلی اول، اللہ کہتا ہے میری آیات توحید میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، تم بشر بن کے تنتشرون، زمین میں چلتے پھرتے ہو، اس طرح تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا کسی بابے نے پیدا، بابے نے پیدا، کسی پیر فقیر نے پیدا، جب پیدا کرنے والا اللہ اور اللہ کا شریک، پھر عبادت پکار میں، برکت دینے میں بھی شریک، ہاں یہ دلیل ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ دَلِيلَ عَقْلِ دُوم، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، أَنفُسِكُمْ جِنْسِكُمْ، أَنفُسِكُمْ جِنْسِكُمْ، تمہاری جنس سے پیدا کی، ازواجا بیویاں، بیویاں پیدا کی من جنسکم لتسکنو الیہا لتسکنو سکون آندہ کوئی نہیں او باہر موبائل لے کے پھردا پہ آئے اللہ کہتا میں نے بیوی اسی لیے بنائی لتسکنو الیہا لتسکنو تاکہ تم سکون اختیار کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یہ اللہ نے بیویاں بنائی تمہارے سکون کے لیے اب تمہیں پیدا کرنے والا تمہاری بیویوں کو پیدا کرنے والا اس طرح تمہیں سکون دینے والا کون ہے کون ہے پیر بابا اللہ یہ جب کرنے والا اللہ پھر عقیدہ بنا برکت دینے والا بھی ہاں برکت دینے والا بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں قاضی یاز نے لکھی ہے یہ بات ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے جب بھی انسان کی خواہش پوری ہو جائے تو دل میں آدمی مغرور ہو جاتا اور زیادہ دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے کم بن گیا میرا واہ ہے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے ظلمت پیدا ہوتی ہے مگر ازدواجی خواہش سے ازدواجی خواہش سے دل منور ہوتا ہے دل منور ہوتا ہے یہاں ظلمت نہیں آتی یہاں کیا ہوتا ہے دل منور ہوتا ہے کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے قاضی یاز اس میں اطمینان قلب ہے لتسکنو الیہا سکون کے لیے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ چنگا سکون ہے ہر وقت لڑ دیے رپڑ پایا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً تمہارے اندر میں نے پیار پیدا کر دیا تمہارے اندر پیار پیدا کر گیا کر دیا وہ جتنی لڑے گی پیار تو لڑے گی اصل تیرے نال پیار ہوئے گا محبت ہوئے گی محبت دی وجہ تو تیرے نال لڑے گی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً جوانی کے عالم میں مَوَدَّةً جوانی کے عالم میں دونوں قوت اور طاقت والے ہیں مودہ و رحمہ بڑھاپے کی عمر میں خاون محتاج بیوی کا بیوی محتاج خاون کی جب تک جوان ہے کہے گی میرے بھائی نے ایسا کیا میرے چچے نے ایسا کیا میرے ماموں نے ایسے کیا میری والدہ نے ایسے کیا یہ نہیں کہے گی کہ خاون صاحب نے بھی کچھ کیا خاون کی تعریفیں نہیں کرے گی کس کی کرے گی پیکے اپنے پیکیاں دی تعریفیں کرے گی اپنے ماں کے خاندان کی تعریفیں کرے گی خاون کی تعریفیں نہیں کرے گی جب بوڑھی ہو جائے گی ماں بھی بہن بھی بیٹ دوسرے کا نام بھائی وغیرہ بھی کوئی پھر پوچھتا نہیں ہے بوڑھی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے پھر بوڑھی ہوندی ہے تے بڈھا ہوندا ہے پھر کہتی ہے یہ سب کچھ احسان میرے خاون کا ہے جوانی میں مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے کی عمر آ جائے رحمتن پھر کیا ہوتی ہے پھر ایک دوسرے پہ رحمت پھر بڈھا بڈھی دے بوتا نیڑے ہوئے گا بوتیاں گپاں لاوے گی بڈھی بھی تے بڈھا بھی اور کوئی کچھ دج کوئی نہیں سارے گئے بڈھے کولوں بھی گئے تے بڈھی کولوں بھی جعل بینکم مودتا ورحما ان فی ذلک لآیات. وہ اس میں ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں ہیں. لقومی یتفکرون, اس قوم کے لیے جو فکر کرے. ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم, تمہاری زبانیں الگ, الوانکم رنگ الگ, زبانیں الگ, طرز گفتگو الگ, رنگ الگ, لاکھوں کروڑوں سمجھے لاکھوں کروڑوں شکلیں الگ الگ, اللہ پاک ہے نا, شکلیں الگ الگ, اللہ پاک یہ تصرف کرنے والا. ان فی ذلک لآیات للعالمین, للعالمین للع جاننے والوں کے لیے. آئے ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار, رات دن نیند, وابتغاؤکم من فضل, دن کو روزی تلاش کرنا, اس میں بھی نشانی آئے. لکھو میں یسمعون, سمجھو یہ اوپر سے سارا لگن لے لو, آسمان کو پیدا کرنا, زمین کو پیدا کرنا, تمہاری زبانوں کو مختلف بنانا, تمہارے رنگوں کو مختلف بنانا, رات کو تمہیں سلا دینا پھر جگا دینا, دن کو تمہاری روزی کا انتظام کرنا, اور تمہارے لیے بجلی, بارش, بجلی یہ بھیجنا, آسمان سے پانی اتارنا, مردہ زمین کو زندہ کرنا, یہ سارے کام کرنے والا اللہ, یہ سارے کام کرنے والا. ان کاموں کے کرنے میں کوئی نبی, ولی, پیر, فقیر, کوئی زندہ مردہ شریک کوئی نہیں. تو عقیدہ رکھو کہ ہر چیز میں برکت پیدا کرنے والا اللہ, برکت پیدا کرنے میں بھی شریک کوئی نہیں. حاجت روا, مشکل کشا, متصرف, کار ساز, عالم الغیب ہونے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ مختلف دلائل ہیں توحید کے. یہاں ذرا ترتیب دیکھو, لقومی یتفکرون, یا آیا تفکر آ گیا, اور دوسرا اس کے بعد والی آیات للعالمین, للعالمین علم, یہاں علم آیا. آگے ان فی ذلک لآیات لقومی یسمعون, آگے ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہاں اللہ پاک نے دلائل میں عجیب ترتیب رکھی ہے. پہلے سب سے ذکر کیا فکر کو, تب سے سب سے اعلی درجہ اسی گہرے فکر کرنے کا ہوتا ہے. سب سے اعلی درجہ کس کا؟ تفکر, تدبر, فکر. اس کے بعد دوسرا درجہ نیچے آ کے, اس کے بعد دوسرا درجہ علم بلا تفکر, دوسرا درجہ علم بلا تفکر, وہ آ گیا للعالمین میں. آگے تیسرا درجہ سننے کا, لقومی یسمعون, تیسرا درجہ. چوتھا درجہ لقومی یعقلون, عقل, عقل سب سے نیچے ہے سمجھے. عقل, عقل صرف کیا, عقل حواس درست ہوں, یہ عقل والا ہے. حواس درست ہوں عقل والا ہے. پھر اس سے اوپر سننے والا, اس سے اوپر جاننے والا, اس سے اوپر فکر کرنے والا, وہ سمجھے, اس سے اوپر فکر کرنے والا. سب سے بڑی بات ہے فکر کرنے کی. لقومی یتفکرون, فکر عام باشد, فکر عام باشد کہ بکو شاید راہے, فکر عام باشد بکو شاید راہے, راہ عام باشد کہ پیش آید شاہے. فکر کیا ہوتا ہے؟ باشد بکو شاید راہے, اور راہوں کو کھول دیتا ہے فکر. اعلی درجے کی سوچ, گہری سوچ, یہ رستے کھول دیا کرتی ہے فکر. عام باشد بکو شاید راہ ہے, جو دروازے رستے کھول دے. راہ عام باشد کہ پیش آید شاہ ہے. اور راہ, راہ کون سا ہے کہ جس راہ پہ چلے تو سیدھا اللہ کی ملاقات ہو جائے سمجھے. راہ یہ ہے اس راہ پہ چلے تو اللہ کا دیدار ہو جائے. یہ فکر سب سے اعلیٰ, اس فکر سے چلے گا رستے پہ تو ملاقات ہوگی اللہ کے ساتھ, اللہ کا دیدار ملے گا. چلو جی, وہ بنا یاتی ان تکم سما, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ ساری ترتیب بتائی. وہ بنا یاتی ان تکم سما والارض, دلیل ششم, آسمان زمین قائم ہے بے امر ہی, قائم ہے بے اللہ کے حکم سے. آسمان کھڑا ہے, کس نے کھڑا کیا ہے؟ کسی پیر فقیر؟ ہاں, اتنا بڑا آسمان اللہ کہتا ہے یہ کھڑا ہے بے امر ہی, بے امر. ثم اذا دعاکم دعوتا, جملہ مترجہ برائے ثبوت کے عمل, پھر وہ ایک وقت آئے گا اللہ بلائے گا تمہیں زمین سے, ازان تم تخرجون, تم قبر سے نکل کے آ جاؤ گے. ولہو من فی السماوات والارض, دلیل عقلی ہفتم, ساتویں, آسمان زمین میں سب اللہ کا, کل اللہ قانتون, ہر چیز اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے, ہر چیز قانتون, قائمون بالشہادہ علی وحدانیتہ, ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے, ہر چیز اللہ کی. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, البار تدل علی البیر, البار تدل علی البیر, وآثار الاقدام تدل علی المسیر, تدل علی المسیر, بار مینگنی, مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا, قدم کا نشان بنا بتاتا ہے یہاں سے انسان چل کے گیا, یہاں سے انسان چل کے گیا, اور آسمان, آسمان ذات و بروج, زمین ذات و فجاج, کیف لا تدل علی ذات اللطیف الخبیر, والسماء ذات بروج, والارض ذات فجاج, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, کیف لا تدل علی ذات الخبیر, جبکہ مینگنی بعیر پر دلالت کرتی ہے, قدم کا نشان چلنے والے پر دلالت کرتا ہے, تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, کیا لطیف خبیر پہ دلالت نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر ہر چیز کے اندر دلیل موجود ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے, اللہ کا شریک کوئی نہیں. پر سمجھنے والا کوئی ہوتا ہے, جو فکر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے. هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد, دليل عقلي نمبر 8, ثم يعيد وهو احون عليه, یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. وله المثل الاعلى, اللہ کے لیے مثل صفت, اعلی صفات ہیں آسمان زمین میں. والعزیز الحکیم, ضرب لكم مثلا, یہ تمثیل معبود حق و باطل, معبود برحق اور معبود باطل کی ایک مثال آ رہی ہے توحید کو واضح کرنے کے لیے. اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال, من انفسکم, تمہاری اپنی جانوں سے ہی, حل لکم مما ملکت ایمانکم, جو تمہارے غلام ہیں, من شرکا, کیا ان کو شریک بناتے ہو, فی ما رزقناکم, جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی, ان نعمتوں کے اندر تم شریک بناتے ہو اپنے غلاموں کو, فانتم, تم اور وہ ان نعمتوں کے اختیارات میں سواؤن برابر ہو جاؤ, جتنے ہم نے تم پہ انعامات کیے, تم اپنے ڈوکروں کو, اپنے غلاموں کو ان نعمتوں کے اندر اپنے برابر کرتے ہو نہیں, تو پھر اللہ نے اختیارات کیسے دے دیے ہیں؟ نبیوں ولیوں کو کیسے اللہ نے شریک کر لیا؟ تم اپنے لیے شریک نہیں بناتے ہو, تو اللہ اپنے لیے شریک بناتا ہے. تخافون ان کا خیفت اکم انفسکم کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ما بقی موضع شبہات. کوئی شبہ تو کوئی باقی نہیں رہا, لیکن پھر بھی ظالم لوگ اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم, یہ اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں بغیر دلیل کے. فمن یهدی, کون ہدایت دے اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے. استفہام انکاری, یعنی کوئی ہدایت دینے والا. وما لهم من ناصرین, حالت اخروی, آخرت میں بھی کوئی ان کی امداد کرنے والا نہیں ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا, یہ فا فصیحہ ہے, فا فصیحہ. اذا تبین لک الحق وظہرت الوحدانیت فحاکم, جب حق ظاہر ہو گیا, توحید کے دلائل ظاہر ہو گئے, فحاکم, تو اب اپنا چہرہ قائم کر دین توحید کے لیے, حنیفہ, ایک اللہ کی طرف مائل کرنے والا, ایک اللہ کی طرف میلان کرنے والا, توحید کو قائم کر. فطرت اللہ, اللہ کی فطرت, وہ فطرت وہی دین قیم میں جو آگے آ رہا ہے. فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ خلق اللہ, اللہ کے خلق یعنی اللہ کے دین, اللہ کے دین کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. ذالک الدین القیم, یہی توحید والا دین, یہ پکا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ, اس حال میں کہ تم انابت کرنے والے ہو طرف اللہ کے. یہ فطرت اللہ, فطرت مفعول بھی ہے, فعل معذوف الزمو, اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ دین قیم. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ دین قیم. اس کو لازم پکڑو. منیبینا, یہ حال ہے اس الزمو سے, حال ہونے تمہارے کہ تم عنابت کرنے والے ہو اللہ کی طرف. وتقوا, اللہ سے ڈرو, واقیموا الصلاۃ, ولا تکونوا من المشرکین, یہ بیان ہے منیبین کا, اللہ ہی کی طرف عنابت کرو. کیا مطلب؟ مشرک نہ بنو. کیا مطلب؟ مشرک نہ بنو. کون مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم, وہ مشرک جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دینہم, دین حق ایک تھا, دین حق ایک تھا, اور باطل کی مختلف راہیں اس دین حق کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی راہیں بنائیں مشرک پلیت نے. سمجھے؟ مشرک کون؟ وہ جنہوں نے تبدیل کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو, دین حق, دین توحید کو. وکانو شیعہ, وکانو, اور وہ ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ وکانو شیعہ, وہ ٹکڑے کرنے والے شیعہ ان مختلف جماعتیں, شیعہ ان مشرکوں کی مختلف جماعتیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت اپنے دین پہ خوش ہے باوجود بتلانے شرک کے. یہ مشرکوں کی ہر جماعت باوجود شرک کے, باطل ہونے کے, وہ اپنے مذہب پہ خوش ہے بوجہ جہالت کے, بوجہ. وإذا مس الناس زجر, جب پہنچے نا مشرکوں کو ضرور کوئی مصیبت, دعوا ربہم, پھر پکارتے ہیں اپنے رب کو. عود فطرت, اصل فطرت دین قیم والی لوٹ آتی ہے, پھر پکارتے ہیں اپنے رب کو. منیبین الیہ, اس حال میں کہ عنابت کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کی طرف, اور باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مصیبت آ گئی, غیر اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے دروازے پہ آ گئے, پھر اللہ چکاتا ہے رحمت, پھر رضا فریق منہم, پھر ایک فریق ان میں سے, یعنی سب نہیں لیکن بعض ان میں سے, اپنے رب کے ساتھ یشرکون, شرک کرتے ہیں. لیکفروا لامیا, کے بعد انجام یہ ہوتا ہے ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں. فتمتعوا, اپنے شرک یا مذہب میں فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون, ام انزلنا, یا ہم نے نازل کی ان پہ کوئی سلطان ہو یا تکلم باغانو بھی یشرکون یہ امنزل نہ یہ انتفاع دلیل نقلی اور یہ پہلے تھا انتفاع دلیل عقلی اضامن مسناس عقلی دلیل بھی کوئی نہیں نقلی دلیل بھی کوئی نہیں آگے وہ اضا زکنا پھر سجر رحمتن فرحو بیا وہ ان تو سے گم سہی ہے تم بما قدمت ہے نظام یکن تم اوالم یرو دلیل اقلی نمبر نو نامی یسو تو رزق میں یہ شاہ ایک دن نفیزہ نکلا آیا تل قومی آیا یومین مستفیدین فعات زل قربا دفع عذاب کے لیے امور سلاسا یہ اب تک اتنا ہو گیا کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو تو شرک نہ کرو پہلا امر ہے عذاب کے دور کرنے کے لیے اب یہ دوسرا امر ذات زل قربا یہ امر دوم ہے احسان کرو احسان کرو قریبیوں پر مسکینوں پر ابن سبیل پر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اولئک المفلحون فما آتیتم من ربا یہ تیسرا امر ظلم نہ کرو تیسرا امر ظلم نہ کرو جو بھی تم دیتے ہو من ربن اللہ ربن اوپر ربا سود کے تاکہ بڑھ جائے مال تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا جو سود لو گے سود یہ تم مال بڑھانا چاہتے ہو بڑھے گا کوئی نہیں تم آتی تمہیں آتے تم ان زکات دے ہو گے تو وہ بڑھے گی زکات دو گے مال بڑھے گا سود کھاؤ گے مال نہیں بڑھے گا اللہ الذی دلیل اقلی دہم خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ہر من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون ظہر الفساد و تفریح دنیاوی فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ساری دنیا میں فساد ہو گیا کیوں لوگوں کے کرتوتوں سے بما کسبت ایدی الناس شرک پر مصر ہونے کی وجہ سے فساد ظاہر ہوتی ہیں جب مشرک شرک کرتا ہے پھر شرک پر اڑ جاتا ہے تو زمین میں فساد ہوتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی دنیاوی فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجاہک اس پہ لے اقیم کا یاد ہے لدین القیم من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ یوم یصدعون من کفر فعلی کفر جس نے کفر کیا تو کفر کا انجام وبال اس پر ومن عمل بشارت صالحا فلانفسهم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین ومن آیاتی دلیل اقلی یازدہم گیارہویں اقلی دلیل گیارہویں ثابت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ اللہ کی آیاتِ توحید میں سے اللہ بھیجتا ہے ریاح ہوائیں مبشرات خوشخبری سناتی ہیں سمجھے خوشخبری سناتی ہیں صوفی صاحب لاؤڈ سپیکر ان کے ساتھ رکھ لیتا ہے وہ اعلان کرتی ہیں مبشرات ہوائیں آتی ہیں اعلان کرتی ہیں لوگوں کو بتاتی ہیں لوگوں بارش آ رہی ہے مبشرات وَلِيُزِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ بِشَارَةً وَتَخْفِيفًا رسول اللہ نے قوم فجاؤہم بالبینات ہمارے پیغمبر تو آتے رہے توحید کے دلائل لے کر لیکن بعض مانتے تھے اور بعض نہیں مانتے تھے فانتقمنا من الذین اجرموا ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا مجرموں سے اور مومنوں کو بچا لیا مومنوں کو بچا لیا وکانا حقنا لینا ہم پر حق ہے نصر المومنین چونکہ اس میں وعدہ آ رہا ہے فتح کا وہ پہلے گزر چکا ہے بنصر اللہ شروع میں بنصر اللہ اب پھر آ گیا نصر المومنین کانا حقا علینا ہم پر لازم ہے تفضلا اللہ نے بطور مہربانی کے اپنے ذمہ لے لیا ہے او مومنوں توحید پہ قائم رہنا تمہارا کام ہے اور مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے، امداد کرنا میں اللہ کا کام. اللہ الذی دلیل اگلی دباس دہم بارہویں بیتا ہواؤں کو فتوسیر و صحابن وہ پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو وہ پھیلا دیتا ہے پھر سما کہ یجل کے سوا تے بتے کر دیتا ہے فتح البت کا یخرج من خلال فیضا صاحب بھی میں شاہ باد ازاہم یستبشرون خوش ہوتی ہیں کہ بارش آ گئی وہ ان کا نومن قبلو ان مخفف المسکل من قبل ينزل علیہم من قبل المبلسین اس سے پہلے بارش نازل ہونے سے پہلے مبلسین نا امید بارش ہونے سے پہلے مبلسین نا امید ہوتی ہیں اب خوش ہوتی ہیں ان کالو من قبل ان من قبل ان پھر دوبارہ من قبل ہی من قبل یوں نظر علیہم من قبل ہی من قبل ہی یہ عام مفسرین کہتے ہیں یہ پہلے من قبل کی دوسرا من قبل تاکید ہے دوسرا من قبل پہلے من قبل کی کیا ہے تاکید ہمارے حضرت سے فرماتے ہیں نہیں فرق کرو پہلا من قبل ایوں نزل من قبل بارش نازل کرنے سے پہلے پہلا پہلا من قبل بارش نازل کرنے سے پہلے دوسرا من قبل ہی من قبل حاضر وقت اس وقت سے پہلے اور سمجھے اس وقت سے تارک تکرار لازم نہ آئے نیا معنی ہو جائے تاسیس ہو جائے لمبلسین فانظر الی آثار رحمت اللہ پھر دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار کو بارش آئی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی مردہ زمین زندہ ہو گئی اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موت یا اس کی موت کے ان ذالک لمحی الموتا جملہ موترزہ برائے ثبوت قیامت برائے ہاں بار بار لمحی الموتا موتا موتا اللہ بار بار کہتا ہے اللہ حیاتی ملنگ سڑ دائے سڑ جائے مرد مر جائے اللہ بار بار اعلان کرتا ہے موتا موتا اور یہ موتا کون گجرم اللہ کے نصرت العلوم میں اور آ کے اوکاڑے کے ماسٹر کے پرائمری سکول میں موتا کہاں قبروں میں کہاں کہاں قبروں میں قبروں میں یہ قبر میں پڑے ہوئے جسم مردے قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا وولا کل شین قدیر ولا ان ارسلنا ریحن زجر ہم بھیج دے ریحن پہلے آیا ریا پہلے کیا آیا اب آ گیا ریح ریا تو مبشرات تھے لیکن اگر آ جائے ریح فرا ہو مسفرا ساری کھیتی ہو جائے گی زرد ساری کھیتی ہو جائے گی زرد ختم ہو جائے گی پھر لزلو من بعد یکفرون فإنک لا تسمع الموتا تسلی تسلی اے میرے پیارے پیغمبر اتنے دلائل آپ نے دیے پھر بھی مانتے کوئی نہیں باز آتے کوئی نہیں چھوڑ دے ان کو یہ مردے ہیں مردے ان کو زندہ نہ سمجھ ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے جس طرح مردہ سنتا کوئی نہیں بہرا سنتا کوئی نہیں اندھا دیکھتا کوئی نہیں یہ بھی اسی طرح نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے پیارے پیغمبر ان کا کام نہ کر سمجھے اللہ الذی خلقکم دلیل عقلی تیرہویں پیدا کیا من زوفن سمجالا من بعد زوفن قوتن سمجالا من بعد قوتن زوفا و شیبا یخلقما یشا یا من زوفن یہ پہلا حالت بچپن پھر من بعد قوت زوفن قوتن جوانی سمجالا من بعد قوتن زوفا و شیبا بڑھاپا بڑھاپا یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ ويوم تقوم موسى يقسم المجرمون تفيف ربي ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. ایمان والے کہیں گے تم تو قیامت کے دن تک دنیا میں ٹھہرے ہو, تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ کی لکھت میں قیامت تک. فہذا یوم البعث, اب یہ آ گیا دن بعث کا, قیامت کا دن. قیامت کے دن کا نام یوم ال. ولکنکم کنتم لا تعلمون فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن شکوا. ہم تو قرآن میں بڑے واضح دلائل کھول کھول کر بیان کرتی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, لیکن ضد کی وجہ سے یہ مانتے کوئی نہیں. بلا ان جئتہم بآیۃ, آپ ان کے پاس بالفرض لے بھی آئے نا فرمائشی معجزہ, تب بھی یہ ضدی ہیں. یہ کہیں گے انتم الا مبطلون, تم باطل ہو. کذالک لذالک, چونکہ یہ ضدی ہیں, یہ ضدی ہیں, فرمائشی موجزے بھی آ جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے اللہ مور لگا دیتا ہے ان نہ جاننے والوں کے دلوں پر. لا یعلمون التوحید, جو توحید کو جانتے نہیں مانتے نہیں, اس لیے اللہ پاک ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے. فصبر, جب ایسے انادی ہیں فصبر, پھر سونے صبر چاکر تسلی ان کی ایزا کولی و فیلی پر. یہ جو فتوے لگاتی ہیں ان کو فتوے لگانے دے, صبر کر. ان وعد اللہ حق, یہ پھر وعدہ آ گیا تیسری بار, اور سمجھے اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تمہیں غالب کرے گا, اللہ تمہیں, ہاں وہ سچو, گھبراؤ مت. سچوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے غالب کرنا ہے, اللہ نے غالب. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, بے حوصلہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے.